Velkommen til en særudgave af Radio 24/7 Dokumentar. En særudgave, hvor fodbold kommer til at være det gennemgående tema. Mit navn er Morten Narvedsen. I tidens løb har vi på Radio 24/7 Dokumentar produceret to udsendelser, der decideret handler om fodboldens verden. Og dem skal vi naturligvis høre klip fra begge to. Derudover har jeg været en tur i vores råbåndsarkiv, hvor jeg har fundet optagelser til andre udsendelser, hvor der også enten tales om eller ligefrem spilles fodbold. I løbet af den næste times tid vil jeg spille fire klip, der alle sammen på hver sin måde har fat i emnet fodbold. Vi skal blandt andet til fodboldkamp midt i den peruvianske regnskov i dokumentaren Soldaten i junglen. Vi skal følge i hælene på Brøndshøj Boldklubs cheftræner Bo Henriksen i dokumentaren Nyd det for helvede, hvor vi får lov til at komme med helt ud i omklædningsrummet. Og så skal vi også nå til Old Boys kamp i Nordjylland i dokumentarserien Naseguldet i ASO. Jeg elsker ham målmanden ned hernede ved ASO. Hvorfor det? Fordi jeg er fan af målmanden, og ASO, det er mit yndlingshold. Men det første klip, vi skal høre, handler ikke om dem, der løber efter bolden på banen. Det handler tværtimod om dem, der står på sidelinjen og hæpper. I dokumentaren Paulis Rødder møder Andrea Aagaard en gruppe fodboldsupportere fra Boldklubben Frem, der har hjemme i det gamle arbejderkvarter Sydhavnen i København. Supporterne Paulis Rødder er opkaldt efter den legendariske landsholdsspiller Pauli Jørgensen, der spillede for BK Frem i 38 år. Det er søndag eftermiddag, og det øser ned i Sydhavnen. Jeg er taget til Mozarts plads for at mødes med Paulis Rødder, som er en flok unge, fodboldglade mennesker, der har skabt deres egen fanfraktion, som støtter Boldklubben Frem. Det er Sydhavnens elgamle fodboldhold. Det ser ud som om, det er den hårde kerne af Paulis Rødder, der er mødt op i det her triste danske sommervejr. Men der bliver snakket løs og drukket nogle øl, mens vi venter på flere tilsluttere. Frem spiller deres sidste hjemmekamp i dag, og til trods for regnen er der egentlig ret hyggelig stemning her på pladsen. Og jeg ikke har plads under min paraply, og får mig en snak med nogle af rødderne. Altså, hvad er gå det her? Gå ind under her, mand. Hvad er det så? Yes, det er godt. Så er der hygge. Der lugter lidt af spier, som så er meget. Sput! Nej. Ja, skal vi ikke lige gå ind under tre? Hvad gør I ligesom i sådan en situation så? Så slår vi jer sammen med support. Vi har stået sådan her regnvejr mange gange. Bag mål i bare mave. Det er skygge. Hvad vil det sige at slå jer sammen med support? Så stiller vi os op til dem, ikke? Den officielle fan-fraktion i Frem. Vi er de uofficielle. Ja, skal vi bare gå over på stadion, så vi står her? Nej, skal vi stå uden for en stadion? Det er jo lige så godt, som vi står her. Og det er jo bare, at der kan dukke folk op. Gør der ja, det er det. Og der skal vi selv finde på stadion. Ja, vi har selv drev, og så det op, og så vi er gået, vi ses på stadion. Det er en af de mere uorganiserede dage i dag. Sidste kamp på sæsonen. Fordi det regner. Vi plejer at have lydvogn og stå her fra klokken 1 til 2. Og klokken 2 så går vi samlet over på stadion. Men nu er det dårligt vejr, og vi er våde. Men jeg tror stadig, vi bliver her til klokken 2. Også, ja, går på Sarno. Så er alt godt. På en god dag på pladsen, der kan vi sgu godt være... Så vi... Jeg tror, rekorder, det er sådan alligevel 60-70 stykker eller sådan noget. Går vi samlet over, så står vi alligevel sådan over... Næsten 200 over bag målet på stadion. Så er det rigtig godt, rigtig god sommervejr. Og det er en lørdag. Det er også meget vigtigt, det skal være en lørdag. Nu er det søndag. På en lørdag, hvor man skal drikke sig i hegnet og se fodbold. Der kan der være rigtig mange mennesker. Dag som i dag, hvad er vi? Kommer til at gå 15 mennesker herfra. Eller sådan. Det er jo ikke det samme. Men det er stadig hyggeligt. Det er altid hyggeligt. Det altid hyggeligt. Også selvom der er dårlig stemning, så er det altid hyggeligt. Jeg vil gerne vide noget mere om Paulis rødder, så jeg har overtalt Pede, Bozzano og Johan til at mødes med mig på Mozarts bodega i Sydhavnen, hvor vi får os en øl og en snak om fællesskabet og aktiviteterne i den her lille lokale fangruppe. Der kommer hele tiden nye mennesker til, og der kommer også nye mennesker til, som rigtig gerne vil lave noget hos os. Og det synes jeg ikke, man lægger så meget mærke til at gøre andre steder. Jeg tror, vi har et bredere appel. Og så er der ingen tvivl om, at vi laver flere nye ting end de andre. Altså, vi laver en tifo, og vi laver nye sange, og supporterne har spurgt, om de måtte få lov til at synge vores sange, og selvfølgelig må de det. Altså, vi startede med at tyvstjæle alle deres sange, fordi dem kunne vi, og nu er de begyndt at synge nogle af vores, og det er jeg personligt skidestolt af. Altså. Ja, det er meget lokalt. Det er en form for lokal patriotisme, kan man sige. Men samtidig er det også enormt åbent for alle. Jeg ved, at der kommer flere og flere fra andre bydele, og det opfordrer vi også til, og vi prøver også vores. Vi har fundet på mange sange gennem tiden, og vi kan ikke lade være med at putte Sydhavnen ind i dem alle sammen, men vi prøver virkelig også at synge lidt om, at man også skal være fanfan fra Valby og fra Nørrebro og Vesterbro. Jeg er en sang om byens hold, født på fældet i morgenkold, en klub for fremtiden, for drejdoms vej, der ofte sejrer hos i maj. Skokopi tops, flere sejre, fulde tops, en klub med stadion på ingen vej, der ofte sejrer løs i maj. Der er brasker på vores højre, vi deler alle daglige skrødder, en ægte klub, det har vi vist, der tager så fedt til allersidst. Jeg tror, vi har Pede tog et Che Guevara-flag med noget bag målet eller noget, ikke? Jo. Er det ikke det? Ja. Vi havde gået og snakket lidt om det, og jeg ved, der var andre, som vi ikke kendte, i hvert fald dem, jeg kom med til kampe, kendte ordentligt, som også ville prøve at starte noget nyt tiltag på fansiden. Og så var det, at vi simpelthen gik konkurs igen i 2010, første division. Vi havde ikke nogen penge, og pengene var forsvundet, og der er mange ting ved det. Så vi skulle helt ned i Københavnerserien, må være. Det er langt, langt ned. Det er dernede fra, med Valby spiller, ikke? Altså, det er langt, langt, langt nede i tabellen. Den første hjemmekamp i Københavnsscenen, der stillede vi også bare ned med noget flag. Det var, ja, det var et Che Guevara-flag og et frem flag, som en kammerat Jakobs, Kents kone havde syet sammen. Og så stod vi bare der og viftede, og det skabte mest ballade der. Hvad fanden var det, der kom der og sådan noget? Men vi insisterede, og havde ikke noget navn, kaldte os ikke en skid. Vi råbte bare, og det var faktisk noget meget sjovt, nervøst, begynder amatøragtigt noget. Amatør kan man jo sige, vel ikke professionelt, men altså det er i hvert fald noget mærkeligt noget. Men det samlede sig lynhurtigt, og folk kom med på den, og så opstod der bare et fællesskab ud af ingenting. Og det tog især fart i første i Københavnerserien, nej, måske lige i Danmarkserien, året efter rykket op. Så begyndte der virkelig at ske noget, og det synes jeg, der gjorde lige siden, og det skyldes nok en positiv stemning, ikke? Fordi ellers har der været den der gamle stemning der med, at jeg har været fremme i 70 år, nu skal du høre, knægt, og det kan godt være svært nogle gange en klub, som har så mange dybe rødder i folk. Hører vi? Det er fordi, jeg laver sådan en radiodokumentar om frem. Ja. Eller om nogle af fremfansene, der hedder Paulis rødder. Ja. Og så skal jeg lave en introduktion, som handler lidt mere om Sydhavnen som område. Ikke? Ja. Sådan så folk, der hører programmet, de kan forstå, hvad det er for en område. Ja. Og så skal jeg sådan set bare have nogle forskellige stemmer. Ja. Og så fik jeg overtalt jer til at jeg bare lige spørge nogle spørgsmål. Ja. Det tager lige 5-10 minutter eller sådan. Ja, jeg skal lige huske det. Ja, det er ordentligt. Men det I godt kan lide, det er Kulturhuset og også hele Valbyparken. Valbyparken er meget, meget smukt, og er afvekslende område at gå i. Og det er jo stort. Og så kan man gå over igennem kolonihaverne, der ligger her. Så det er et meget godt fritidsområde. Hvad med resten af området? Jamen, jeg synes, det er en hyggelig bydel, der har bevaret noget af sit lidt gamle præg, i stedet for alt det her glashuse og kolde, der er mere koldt. Der er miljø herovre, kan man sige. Fordi det er en meget gammel bydel, og det er folk, der har boet her meget længe. Det er meget ældre mennesker, der bor herude, ja, faktisk. Ja, faktisk. Vi har nogle børn i den. Ja, det kommer igen. Ja, nu begynder det at komme. Ja. Men der har ikke været det. Det har sådan et sølvbrødskvarter, kan man godt sige. Ja. Hvem er det, vi skal spille mod? NB Bornholm. Bornholm. Så der er nogen, der er kommet hele vejen fra fucking Bornholm. Har man det gule træsko? Hvad er nu, man kalder Bornholm? Danmarks solskin. Eller? Ja, solskinsø. Ja. Det er lækker, jeg elsker Bornholm. Og Kirkeby Ultras. Og Kirkeby Ultras. Rønne Ultras. Heja Rønne. Heja Rønne. Har I set Rønne. Nogle af de andre, dem fra Bornholm, eller hvad? Heja Rønne. Jamen, vi har set dem. De står lige derinde. Det er derfor, vi står og snakker. Ham med de bartæer, ham med de gule træsko. Ja, de kører stil. Ja, de kører syg stil. De er fede nok. Nej, sidste billet, der regner ikke, hvis Sylle kommer, da han åbenbart har slået sin telefon. Det er en pingvin med et fremhalsterklæde på, som står oven på sådan en bold, hvor der står frem. Og hvad pingviner har med frem at gøre, det kan jeg ikke helt forklare. Det er en af mine venner, der har lavet den, og så har han tegnet sådan en flot pingvin. Så synes jeg, det var meget fedt. Så spurgte jeg, om jeg ikke kunne få noget frem ind i, og det blev det så til. Rigtig godt, var det. Har I sådan noget deres? Tatovering? Ja, jeg har også en, jeg har også en frem tatovering, ja. Den her har jeg her på min arm. Og det er, bare, det er simpelthen bare logoet, det fremskjoldet, som jeg så har ændret bare lidt. Jeg har taget 1886, som står nede i bunden, og ændret det til 2450, som er min bydel, hvor jeg kommer fra. Og... og ovenover, hvor der står BF, altså Boldklubben Frem, det har ændret til JR. Og det er bare sådan en lille hyldest til min afdøde far, som også er herude fra. Så det har bare lavet den lidt personligt. Alle kan jo se det fremlogo, og så, ja, så havde jeg den liggende, og så havde jeg en kammerat, der tatoverede mig, så, så lavede vi bare den indbrænder. Det var meget hyggeligt. Det var ikke så meget. Jeg gider ikke bruge en krone på tatoveringen, så det er sådan, det bliver. Har du noget, Johan? Nej, jeg har ikke noget om tatoveringer. Ikke endnu? Nej, det kan være, det kommer en dag. Johan, han har jo en af de mest velplejede kroppe i Paulus Rødder. Der er ikke et gram fedt på, så det vil simpelthen være en skam imod Guds værk der, at tatovere noget som helst på. Hey, hey! Ja tak, jeg vil gerne have sådan en Irish coffee. Ja, ja, ja. Det foregår også her hos mig. Dømmen for os! Dømmen for os! Og giver dig en dobbelt. Jeg gør det. Ja, ja. Du går til et godt formål. Det er det. Har du sat mange af de der gang? Ja, ja. Det ser rigtig godt ud, det der. Ja, men det synes jeg også, jeg gør. Jamen, det gør du også. Tak skal du have. Ha' en rar dag. I lige måde. Det er som om stemningen på stadion ikke helt kan leve op til Hvidovre-sejren. Og rødderne, der ellers plejer at være så kække bag målet, står og bliver lidt våde. Og bliver fuldstændig overdøvet af supporterne, der står i læ under tribunen. Fra det regnvåde stadion i Sydhavnen skal vi nu videre til Sydamerika. I dokumentaren Soldaten i junglen besøger Jimmy Solgaard den 28-årige krigsveteran Henrik Martin Andersen, der er flyttet ud i Perus jungle. Undervejs på turen, der udfordrer de lokale landsbyboere Henrik og hans venner i fodbold. Og det er den kamp, vi skal høre et klip fra her. Henrik spiller fodbold mod de lokale. Det er gringos mod landsbyen. Ja, du bedre mål, mand. Jeg plejer at spille forsvar. Come on, you Henrik. Okay. Be a beast, man. Gringito contra paisanito. Vamos! Henrik, prøv lige at forklare, hvad der sker nu. Jamen, det er de lokale, der arbejder op på et sted, og de inviterer os til en fodboldkamp mod faktisk alle vores arbejdere. Så de hurtigste og største fyre, de har hernede. Og det startede med at være 2 soldes per hoved. Nu lader de det om til, at det skulle være 20 soldes per hold. Og nu er det 30 soldes. Og ja, det tror jeg, det går til byens øl her i aften. Sounded like a rocket. That's not a lot of oxygen in the jungle. Yeah! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! So James, what's the score? 1-0. It's about to be 1-1, buddy. Yeah, yeah. Oh, James. Just walk the double ball, goal. Man. So, James, what was it you said about the score before? Don't you start. Because it's 2-0 now. Go. Go! Yeah. Ah! 2-1. 2-1. Det var en spilling til dig, Henrik. Det var for you. What's the chicken? Oh! Three guys! Yeah, go on. Better go. I'm here, I'm here. Help me out here. Help me out. Hvad siger, hvad siger du til det nu, Henrik? Jeg står 3-1, og jeg håber ikke, det får mange, mange flere mål, så vi får ikke så mange flere. You gotta play. Yeah, no, no. But now this is gonna be turned terrible. Can you watch this for me? Yeah. I'll come to fucking see if we win. James, is this the line where I can take it with the hands? Yeah. Worst case scenario, stop it however it comes. Deposito, deposito. You're doing the same to us every time. Well done. Nice. Good. Faster, faster. Nu kan jeg lige overtage hele stop, når jeg overtager lidt på vandet. Det er sindssygt hurtigt på fanden. Altså, jeg kan gøre mig til hund. Det er meget fejt, Dan. Det er meget fejt. Ja, det er sindssygt. Bånden for langt. Nu er det venstre. Så kan vi gøre det. Så vi kører tilbage til den anden. Tag lige en gang. Hvor er det, det er? Vi skal have det to minutter. Det er sammen med det. Get up! Higo, you got time! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Take your time! No. You got it, James! Det er den næste runde. Takudo, tika! Ja, det er bare den. Arjun, det er bare den tilbage. Hey! Hey, ready, Jim? Take your time, guys. Let's rest. Para, para, para. Look, what's the sereno. Mi pecho, mi pierna. Quanto largo, pues. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Vi løb lidt arbejde der, for en god aflevering. Det er svært, som sidder godt til, hvordan det er. Jeg er ganske langt, der er lige røget ud. Jeg er ganske langt, der er lige røget ud. Jeg står nu! Det er altså en god aflevering. Det er altså en god aflevering. Så godt, man er med. Vi er med. Så kan man tænde, at vi på banen. Men så holder vi den lige hurtigt over i kvind, så kan vi holde den overhovedet på den. Abre det! Fyre! Sådan, Nicolaj! Sådan, Nicolaj! James, we need another move! Ja, go, go! Time we're in! See you, son! Are you good? Yeah, good. Unless you want to play. Yeah, I'm ready, but we need you in there. Yeah. We're down two, though. Yeah. Two miracle goals, guys. Yeah, two miracle goals. Here we go. Yeah. Yeah, boy. Yeah. Yeah. Oh, man. Smoke. Yeah, man. Smoke. Hvordan endte det, Henrik? Ricardo, far, breath. Quanta, how much did we win with Nikolaj? We won 5-5 para nosotros y 3 para nosotros, ¿sí? No? Det endte vist 5-3 til de lokale. Ricardo and his team here. Yeah. Ja, det er godt. Så fik vi også lige givet 25-30 solis til byens donationer. Ja, nu får de jo pengene. Ja, og de bruger pengene her fælles, så det er til at lave fælles mad og en helvedes masse øl, er jeg sikker på. Og så deres hvad kalder man det, moonshine, hvad kalder man det dansk? Brændevin. Hvad siger du, børnerim? Brændevin. Ja, brændevin. Nå, så er det er sang. Det syder af fuse eller bobler af gær. Ja, det er i hvert fald den sang, der kommer i hovedet, når man drikker det. Okay. Skal jeg lukke? I denne særudgave af Radio 24/7 dokumentar spiller jeg klip fra en række dokumentarudsendelser og råbånd, der alle sammen har det til fælles, at de handler om fodbold. Det næste klip, vi skal høre, er fra dokumentaren Nyd det for helvede, hvor Ole Fugl Hørkilde fulgte i hælene på den passionerede, daværende cheftræner i Brønshøj Boldklub, Bo Henriksen, på en helt almindelig kampdag. Men jeg kan huske, den første oplevelse, jeg har med engelsk fodbold, var også en vanvittig historie. Vi kommer ned, vi skal spille den første kamp mod Notts County. Nej, det passer ikke. Mod Luton Orient nede i London, hvor jeg så er på bænken. Og der kommer vi ind til det her taktikmøde, og så Mølby, han fortæller lige holdopstillingen og siger, go out and die on the pitch, ja. Og jeg tænker helt måbende, tænker, hvad fanden er det, der foregår? Ikke? Altså, det her var, ja, vores taktik med Danmark var jo på en halv time, jo. Mange af dem. Ikke? Mølby var på 4,5 sekund. Ikke? Og jeg tænkte, det er sgu da en virkelig måde at gøre tingene på. Ikke? At go out on a die on the pitch. Ikke? Og det skal jeg fandme love for, at de gjorde. Ikke? Altså, de her spillere, jeg har, den der kulturforskel, altså hvad de lavede af, er fuldstændig vanvittigt, de her mennesker. Ikke? De gik ud, og så løb de og smadrede igennem og taklede og blodet sprang, og alt det var fuldstændig vanvittigt. Okay. Jeg tænkte, det jeg tør ikke komme ind jo. Det er jo gale mennesker. Altså, det kan jo ikke spille sådan her. Så bare tage de løb, når du bytter med mark. Bare bytte hele tiden. Du har kraften bytte hele tiden, så vi kan tænke, at det kan godt være, bare på et tidspunkt, bare sige, du bytter ikke konstant. Ja. Men ellers, bytte hele tiden, så der hele tiden, det ikke er det, hvor fanden de har i hænden. Ja. Og så lave løbende. Og du er så pisse god med bolden. Men først og fremmest, så er det altså det her. Ja. Okay. Og så gang. Ja. Og jeg kan huske, at jeg kommer ind. Da der mangler 25 minutter eller et eller andet, der kommer jeg ind, og der står 1-1. Der, første tackling, der kommer der en af de der englænder, vanvittige englænder, hen imod mig med knopperne for, sparker mig i maven. Jeg ligger, jeg mister totalt vejret. Jeg ligger nede og stort set spytter blod i halvanden minut, nødt til at blive båret ud fra banen, og ligger, og jeg siger til Mølby, det kan jeg ikke, det her. Jeg skal ikke ind mere, jeg vil ikke mere. Jeg siger, Mølby, hold nu op, bare så må du gå ind og give dem nogle albuer, og så må du gøre noget af det samme. Siger, ja, okay, siger jeg så. Så løber jeg ind igen, og jeg var helt bange for dem alle sammen. Ikke? Men jeg får lige lavet et mål, og vi vinder 3-2, og det var fint nok, og det var selvfølgelig også en historie, at vi var to debutanter i den her kamp her, som begge to scorede, det aldrig før sket i den engelske liga. Men selve den første oplevelse med den engelske fodboldkultur var jeg blev vanvittigt bange at se hvordan de agerede og hvordan de spillede, og jeg tror også det at hvad jeg har fået at vide bagefter af den engelske manager, at ham fra Luton Orient, at han havde sagt til spillerne, at de skulle ekstra hårdt til mig, da jeg kom på banen, fordi at jeg har aldrig prøvet at spille i den engelske liga før. Så det var også noget, som at de spekulerer i, at nu skulle ham den lange over dansker, det han skulle lige have ind over nakken. Ikke? Så det fik jeg sådan til gengæld også. Sådan er det bare. Og nu tager du dit hold op, hvor det skal være. Du får snakket, hvor de agerer. Du får snakket med dem foran. Specielt med Tobias i det, hvis vi omstiller. Ikke? Hele tiden gå ind og mos på. Hele tiden få dem fremad. Hele tiden hjertet med. Ikke? Vi er pisse sjov nu, ikke? Og jeg kan huske, at vi skal ud på en Christmas do, kaldte de det. Altså, hvor vi skulle ud alle sammen på hele truppen. Der skulle vi altså ud og drikke bajer. Og så sagde jeg, det skal jeg sgu ikke sige. Altså, så bliver jeg slet ikke noget at være i morgen, og vi skulle træne dagen efter. Så kommer anføreren op til mig, og så siger han, Bo, hvis du ikke kommer med, så spiller du heller ikke på lørdag. Så siger jeg, hvad snakker du om? Men så siger jeg til manageren, hvis du ikke er med, så skal du ikke spille på lørdag. Så siger jeg, det vil sige, at jeg skal gå med ud og drikke for at få lov at spille på lørdag, siger jeg så. Ja, det skulle jeg. Nå, det måtte jeg så gøre jo. Og jeg går så med ud sammen med de her vanvittige englænder. Og vi, de fester jo kraftigt til klokken 4-5 om natten. Og pisse fuld, ikke? Og jeg får også noget at drikke selvfølgelig, ikke? Men ikke lige så fuld som de andre. Og så kommer vi hjem til hotellet og skal op dagen efter og træne. Og Mølby ved jo godt, at vi har været ude for det. Det er jo noget, de gør alle holdene derovre. Og det gør de stadigvæk. Altså midt i sæsonen, der tager de lige en dag, hvor de simpelthen går ud og drikker sig pisfuld alle sammen. det er jo fint nok, bortset fra, at dagen efter, der er jeg jo træt. Jeg har jo ikke sovet mere end 3-4 timer. Det er de andre jo heller ikke, og de var meget mere fulde, end jeg var. Og så ved Mølby jo godt, at vi har været ude, så han vil have, at vi skal løbe. Og de stinker jo af helvede til, de englænder, jeg spurgte, ikke? Og vi løber, og jeg til sidst, jeg bliver fuldstændig ødelagt, så jeg er nødt til at gå ud og brække mig. For jeg har det så dårligt, altså jeg vil simpelthen, mens at de her englænder, de fortsætter med at løbe. Og jeg tænker bare, at det her, det er jo overmennesker, det er jo mennesker, det kan ikke lade sig gøre rent fysisk, og kunne overleve det de laver, og hvad de udsætter deres krop for, de er simpelthen lavet af noget andet materiale, end jeg var. De kunne æde sig selv. Altså, de simpelthen, hvis de går ud og gør noget dagen før, så har de endnu mere, hvad kan man sige, stolthed og gære i, at dagen efter, at der skal de arbejde endnu hårdere. Og den mentalitet lærte jeg vanvittigt meget af som menneske. Altså simpelthen at se, at de havde sådan en vild stolthed, og sådan en vild mental barriere, hvor de ikke satte sig selv begrænsninger på noget. Altså de overskred alle fysiske forudsætninger, som kunne være for alle mennesker, fordi at de simpelthen havde et mentalt overskud, fordi de skulle vise, ikke mindst de andre på holdet, men også sig selv, hvad de er lavet af, og hvilke mennesker de er, hvor stolte de er i virkeligheden. Ikke? Og det går sådan igen i alt, hvad det der engelske ophold lærte mig. Fordi det lærte mig så utrolig meget om mennesker, og hvor meget at man kan rykke sig selv som menneske, hvis man har de rigtige forudsætninger for det, og har den rigtige tanke og for, hvor man gerne vil hen. Og hvis man laver nogle rigtige planlægning for det, så kan man altså nå meget mere, end man regner med. Man kan altså udvikle, ikke kun sig selv, men også mennesker omkring sig, som man slet ikke drømmer om. Okay. Spille, mand! Det er op i området med en anden bold. Det bliver snakket om. Vend i blinde. Tilbage. Kom nu skarpet i begge fælder, drenge. Drenge, du er lige så stor og tager en blunder eller noget. De har en lidenskab for fodbold, som er en ren religion. Altså det, og det er om det er en 80-årig kvinde, eller det er en 8-årig pige, så vil de har alle sammen et fodboldhold, de holder med. De har alle sammen en passion, lidenskab til fodboldspillet. Og det finder du bare ikke nogen andre steder. Altså det tættest man kan komme, det er sådan noget, det er Tyrkiet, ikke? Men det er kun mændene. Her der har du alle grene af alting med. Og det spreder sig jo i samfundet til de her spillere, som man nu spiller sammen med, at den passion, de havde til banen. Jeg kan huske en situation, hvor jeg igen filmer mig til et straffespark. Det er enten Cambridge eller Luton, vi spiller ude imod. Og igen ude den ene side, i stedet for at prøve at drible indad mod målet, så dribler jeg ud af og løber ind i mandens, altså modstanders ben. Og så lader jeg mig falde. Altså jeg kunne ikke undgå at falde, men det var simpelthen, fordi jeg løb ind i ham jo. Det er jo ikke hans skyld, at jeg løber ind i ham. Og det var en helt bevidst handling for, at vi skulle vinde den her fodboldkamp. For jeg er altid vil vinde for enhver pris. Det udmøder sig i, at vi får straffesparket. Dommeren dømmer straffesparket. Vi vinder 2-1, på grund af, at vi scorer på det her straffespark. Efter kampen kommer jeg ind. Alle er super lykkelige, tænker jeg. Anføreren her hiver mig ud i kraven og står og sviner mig til. Og står med knytnæven foran mit hoved og siger til mig, hvis du nogensinde gør det der igen, så kommer du aldrig nogensinde til at spille på mit fodboldhold igen. Snyd. Vi kan ikke lide snydere. Vi hader snydere. Hvis du nogensinde gør det der igen, kommer du aldrig til at spille på det fodboldhold. Og det viste mig igen, hvor meget ære de sidder i det her. Hvor meget ære de har i fodbolden. Det er for dem. Det er livets kilde. Det er livets vand til at glæde mennesker og så videre. Så det vil de simpelthen ikke finde sig i. Og det var alles holdning. Og det var altså, det var fedt altså. Det var altså, jeg fuldstændig, jeg slap nu af, din idiot, sagde jeg, det første, jeg sagde til dem. Altså, hvad fanden, hvad snakker jeg? Jeg lige sørger for, at vi vandt kampen, mand. Du tjener penge på det, vi får bonus, og alle er glade for det, og chairman jubler, og så videre, sådan og sådan. Jamen, jeg er lige glad med. Så jeg vil hellere have tabt 8-0. Og det er nogle af de ting, som man forhåbentlig kan tage med sig også i dag, for den engelske kultur, altså, det kan vi lære vanvittigt meget af, at de, hver eneste gang, de går på den bane der, så har de en ære. Og den ære, den skal de simpelthen ud og forsvare. Og det eneste, jeg kan sammenligne det med, det er religion. Og det var en naturlig del. Altså, det blev bare en naturlig del af en selv, at man simpelthen, altså, for at være i det, så er du nødt til at blive det. Altså, og du er nødt til at blive en del af den religion. Og det er noget, som jeg har taget med mig, som træner også. Altså simpelthen at være inde i et miljø, hvor man kan få lov til at være lige nøjagtig, hvem du vil, så lang tid du giver dig selv 100%. Altså det vil sige, at da vi var derovre, og vi skulle spille en kamp, vi vidste, vi stolede så meget på hinanden i det her omklædningsrum, derovre, fordi at vi vidste, at vi ville dø for hinanden på banen. Vi ville gøre alt for hinanden på banen. Og hvis jeg havde lært det, jeg lærte i England, og havde det i min hjerne, da jeg var 20, så var jeg blevet landsholdsspiller. Jeg gjorde alt det, som jeg ikke gjorde før. Altså, jeg gik forrest, og jeg gik ind og arbejdede, og blev en helt anden fodboldspiller, men også mentalt. Oppe i mit hoved ændrede jeg jo en masse ting, ikke? Og det er jo sjovt, at jeg har gjort det samme og det samme og det samme, forventede et andet resultat, da jeg selv spillede i Danmark, ikke? Men jeg skulle til England for at finde ud af, at jeg var nødt til at ændre mine attityder for at få et andet resultat og et andet outcome af de ting, man laver. Bare sætter flere fra med, drenge. Helt stille og roligt. Fokusere på de ting, som kommer til at ske. Vær opmærksom på, at vi har momentum. Hør på. Genpart. Snakke. Kommunikation. Vanvittigt vigtigt. Når vi går i pres, så kan vi kraftigt høre det. Hjelle, Mark, Ravn, Bremer. Helt vejen igennem. Når vi går i pres, så skal vi høre det. Når han ser den store harden, så råb for helvede. Han kan slet ikke spille. Ja, fortæl om det. Fortæl om, at han er en katastrofe. Han må gerne vide det. Jeg tog simpelthen valg, der sagde, at jeg kommer aldrig til at spille på topniveau igen. Det var et valg, da jeg kom hjem fra England, for jeg kunne godt være blevet i England. Og jeg skulle også være blevet, når man sådan tænker tilbage på det. Jeg skulle være blevet der 2-3 år mere. Både selvfølgelig økonomisk, men også fodboldmæssigt, for det var det, jeg havde det sjovest. Jeg har aldrig haft det så sjovt før. Altså, det var en vanvittig oplevelse. Altså, vi spillede jo for 20-25.000 stort set hver uge, når vi var på udebane og så videre, ikke? Og der var så meget lige omkring alle de kampe, vi var med i hele tiden, så det var noget helt andet jo. Altså, det var jo en kultur, som man kun kan drømme om at få lov at være en del af, ikke? Og forhåbentlig kommer jeg også til at komme derover igen og blive trænet derover, fordi det er altså landet, hvis man skal sådan rigtig blive inspireret og rigtig få den lidenskab og passion, som fodbold også drejer sig om. Så det er planen i hvert fald. Hør lige efter en gang, drej. Jeg har kun én ting. Vi vinder, fordi vi er bedre end de andre, og vi arbejder hårdt. Er vi der? Ja! Og hvad er det, du vil som træner? Hvad er det, du gør i bundsen? Jamen, jeg vil blive den bedste. Jeg vil simpelthen blive den bedste træner. Jeg vil blive den bedste inspirator, jeg vil blive den bedste træner ud fra de forudsætninger, som de klubber nu engang giver mig. Og det skal simpelthen være glæden, der skal drive værket. Om det så er fodbold, eller man er journalist, eller man er postbud, eller hvad helvede det er, så skal det simpelthen være, fordi man synes, det er sjovt. Og det er den glæde, som jeg skal bære over i de forskellige ting. Og så er det klart, at så skal det være på spillernes præmisser i den forstand, at jeg kræver vanvittigt meget af dem. Men det er ud fra nogle forudsætninger, som de kan holde sig indenfor. Altså det er ud fra, jeg kunne aldrig finde på at forlange noget af nogle mennesker, som ikke har en chance for at udfylde det. Men jeg forlanger vanvittigt meget af mennesker. Men det er også, fordi jeg giver dem masser af mig selv. Og det, så kan man også forlange det. Altså jeg giver dem alt, hvad jeg har, og alt, hvad jeg indebærer. Og alt det, jeg tror på. Og det er jo klart, så får de jo også, forhåbentlig så får mennesker omkring mig en oplevelse af, at hvis jeg giver dem en masse ting, jamen, så er de altså også nødt til at give i hvert fald det bedste af sig selv. Og det håb, jeg har, at jeg kan gå forrest og vise det, og det er nemmere at turde gå forrest, og så følger folk med, i stedet for at gøre den anden vej rundt. Og det jeg håber på, selvklasse gør det jo også derfor, jeg er fuldstændig skingrende vanvittig, når vi spiller fodboldkampe og så videre. Og der løber jeg ligesom, og der er ikke så meget som spillerne, men tæt på, ikke, hvor jeg løber rundt og skæver mig tosset og så videre. Men du er nødt til at vise det selv, for ligesom at få din omgivelser til at føle den samme vej. Og det er det samme, som jeg siger til mine spillere altid, jeg vil gøre hvad som helst for dem. Jeg vil gøre hvad som helst for dem. Men så har de selvfølgelig også et ansvar. Og det er jo, at de er nødt til at have respekt. Ikke som specielt for meget for mig, det er jeg sådan set ligeglad med, men for deres omgivelser, og for de mennesker omkring dem, som vil dem det godt. Og det, så kan man også tillade sig at give folk ansvar, hvis det er, at man viser det selv. Jeg vil lige skide på, hvad folk siger og skriver om os. Det her, det handler om mod og store nasser. Det her, det handler om, at vi slår ihjel på den, der står ved siden af. Nu går vi ud og smadrer den pigekor, der står ude ved siden af. Så var det to pikke, der bankede mod hinanden. Er vi der? Ja! 1, 2, 3. Vi skal vinde! Det der er vanvittigt vigtigt, når du skal lede en flok, det er, at alle føler sig vigtige. Og alle føler sig vigtige i forhold til projektet, og en del af et projekt. Det allervigtigste, det er, at du får dem til at føle, at de er værdifulde, de er værdige, og det er det, vi alle sammen gerne vil føle. Hver eneste dag, når vi vågner op, så vil vi gerne føle, at der er sgu nogen, som har brug for os, der er sgu nogen, som godt kan lide os, der er nogen, der elsker os. Og hvis vi kan give dem det, hvis jeg kan give dem det, så er jeg nået 90%, fordi så vil de alt andet lige komme ud med en anden energi til deres omgivelser. Og det er det, jeg gerne vil prøve at sprede ud til fodbolden, fordi det er en konservativ verden, men vi er nødt til at gøre det for at få skabt de bedste forudsætninger for vores fodboldspillere og for vores land, så vi kan vinde nogle flere landskampe og nogle flere fodboldkampe i sidste år. Ellers bliver det pisse kedeligt. Fodbold er ikke kedeligt. Fodbold er passion. Fodbold er glæde. Fodbold er kærlighed. Kæft, hvor er det vildt, mand! Vi har ved at give dem mål væk. Det sidste klip, vi skal høre, er fra dokumentarserien Nazigullet i ASO. Forrige sommer meddelte den 90-årige tidligere tyske marinesoldat Wilhelm Kraft, at han i 1944 var med til at grave en hemmelig naziskat ned i den lille nordjyske by ASO. En nyhed, der satte den lille havneby på landkortet, og som fik to af dokumentarens reportere til at lave et portræt af byen og dens beboere. I klippet, vi skal høre her, er dokumentarens Victor Søjden på vej til et lokalopgør på byens stadion. Nå, jeg vil gå ned og kigge på noget fodbold. Ja, det var hyggeligt. Vi ses. Og husk, hvis der er en, der hedder Frederik Benjamin, så bare husk at sige til dem, at de skal hilse fra mig. Ja, hvem skal jeg hilse fra? Lasse. Jeg hilser Frederik Benjamin fra Lasse. Mm. Kan I have en god dag? Ja. Så er jeg kommet frem til ASO Boldklub. Hvor at jeg er blevet inviteret til at se fodboldkamp. ASO Old Boys mod et udehold. Jeg ved ikke, hvem det er. Det er en boldklub, hvor at der er faktisk fire fodboldbaner, to små og to store. Og så er der et klubhus. Der var målchance. Den misser han. Og der bliver lagt ind over ind til målet. Målmanden griber den på stregen. Jeg tror faktisk lige, jeg går over og spørger, hvem det er, der spiller. Jeg er jo klart på ASO's hold. Eller, jeg hæpper på ASO's hold. Jeg skal bare finde ud af, hvem af dem det er. Det ene hold har mørkegrønne, og det andet hold har rustfarvede trøjer på. Men de har alle sammen samme uniform på. Dag. Men er det ikke Morten? Så mødes vi igen. Morten op fra Møllegården. Ah, huset. Møllehuset, ja. Møllehuset, ja. Det er sådan, der. Så ved jeg godt, hvem der er så. Aso. Jamen, jeg kan ikke... Ja, men jeg er ikke nok fra Jylland, og der er for mange A'er i det navn til, at det sidder ordentligt fast. Ja, det er rigtigt. Aso. Ja. Sådan. Hvad? Det er meget bedre. Nå, men nu ved jeg, hvem der er Aso. Ja. Det er jo jeg i det grønne. Ja. Og så er det helst i de blå, det her. Hvad hedder det? Helst i de... Det skulle helst godt, det der. Røde. Der er lige været målchance der til Aso. Der. Ej. De har en skarp målmand derovre. Han er gammel. Ja, tror jeg. Han er gammel Aso-målmand, ja. Han er gammel Aso-målmand? Ja. Hvorfor har I givet slip på ham? Ja, vi lånte ham kun en kort overgang. Han er nede for Hals. Altså dem, vi spiller mod, hedder, de kommer fra... Det er Hals. De kommer fra Hals. Ja. Det er jo lige nærheden, er det ikke det? Ja, en 20 km. Langs kysten. Ja. Vi lige har en mere herude af Carsten. Carsten! Hvordan spiller I i dag? Jamen, vi spiller. Ja. Det er ikke for godt, tror jeg. Det er ikke for godt. Det er lavt tempo. Ja. Hvad står scoren? Altså, der står jo 0-0. Det var en Old Boys-kamp, så det går ikke så stærkt. Jamen, I er slet ikke så Old Boys, som jeg troede, I ville være. Okay, tak. Ja, vi har haft generationsskifte inden i år. Ja, der er nogen, der rører ud. 3-4 af de ældste, der står ud. De er ikke gået en aldersklasse op. De er simpelthen holdt op. Ja, de er faktisk gået op. Er de ikke gået op? Ja, veteranforbund nu, ja. Det er i hvert fald nogen af... Det er sådan en syvmandsbane, der er nemlig 7 mand på øre. Så rykker man simpelthen ned i banestørrelse? Ja, det gør man. Men de spiller godt nok samme tid. De spiller godt 2x30 minutter. De spiller 35. Det er 35? Ja. Ja, de skal også rigtig. Ja. Så de spiller 10 minutter mere end veteranerne op på en større bane? Ja. Og hvad er aldersgruppen for Old Boys? Plus 30. Du skal være over 30, ja. Og under? Ja. Jeg tror ikke, der er nogen grænse for, at du skal være under. Nej, tror jeg ikke. Når man bliver for træt? Når folk er så gammel, så vil de gerne lidt højere op, så kan de måske gammel, bedre. Hvor gammel er Sten? Det er Niels. Sten, han er Sten ikke? 57? 57. Han er normal med ham. Han er normal med hver gang. Det er rimelig vildt, at man kan spille fodbold i en alder af 57, ikke? Det så ser meget godt. Og så være rimelig fedt også, det er han. Han ser ikke ud, som om han er dårlig på en bane, nødvendigvis. Nej, han er en gammel divisionsspiller. Han er faktisk en gammel yndlingelandsholdsspiller for mange år siden. Han står i en sort læderjakke og sorte cowboybukser. Og nogle kondisko. Og så sådan... jeg synes, hans frisyrer minder mig lidt om Smikles. Det kan ikke lyse over. Jeg er jo helt lyse over i hvert fald, men det kan godt være, at frisyrerne er gode nok. Sådan. Kom igen. Løb, Mikael! Hvorfor sagde den ikke? Når det er. Nej. Som en spæder. Nej. Aso løb så lige fri, og Aso løb så lige fri. Og lige ved at score, men de har Hals har en rigtig skarp målmand, synes jeg. Er det mig? Har jeg ret? Det var lidt ret, ja. Ah, den sidste anden skulle hun godt nok også have sparket ind, men... Ja. Målmanden er rimelig god. Og Hals er også, jeg tror, de er tophold faktisk. I det her Old Boys. Hvordan plejer det at gå, når I møder Hals? Det plejer at være meget jævnbyrdende. Vi plejer da at vinde. Vi er tværvores sgu aldrig. Altså, Aso vinder altid. Sådan er det. Der er sgu ikke noget. Kør nu med ind, Brian. Kør med ind. Kør med ind. Sådan, Bob. Aline! Aline! Lille ryk! Dag! Skulle du lige se noget fodbold alligevel? Ja. Jeg måtte godt for min mor. Det er der også ikke noget vejen for, hvis jeg har spist. Nej. Har du havnekøllet på hul på? Ja. Og det har aldrig det hele? Det er jeg hele tiden på. Har du altid hul på? Ja, når jeg er herude, ja. Hvorfor? Fordi, prøv lige at mærke ved den. Det er havet derude. Det ved jeg godt. Men ved du hvad, jeg elsker ham målmanden nede hernede ved Aso. Ham lyserød? Ja. Hvorfor det? fordi jeg er fan af målmand, og ASO, det er mit yndlingshold. Det forstår man godt. Ja. Jeg kender de fleste af dem, men mange af dem kender jeg ikke. Ham nede i bunden, ham her målmanden fra Hals. Han er desværre rigtig god, synes jeg. Ja. Det sidste mål, det var trist. Ja, det var det. Olé! Kender du ham, Morten? Der løber derovre i nummer 2. Ja, han har spillet med vores hold. Har han det? Ja. Spillet på det, eller har han været træner? Halv træner. Han begynder træner. Ja, ja. Ham der løber nu, han er mega god. Det er den bedste spiller på holdet. Nå. Må jeg håbe, han får nogle kasse ind. Ja. Der. Kom nu. Ej, pis. Det er sgu da meget godt. 3-2. Ja. Det er fuldstændig rutineret, hva? 3-2. Vi ved ikke, hvor langt vi kan trække den der. Vi er simpelthen så rutineret. Det kan du godt sende i radioen, det er vanvittigt. Ja, ikke også? Lige nok, vi ved, hvor langt vi kan trække den. Det er for pinende move. Og de kan slet ikke klare halssykket, de kan slet ikke klare. De går helt ned. Der ryger nok en mand eller to i fjorden i aften, det er jeg sikker på. Vi var bagud ved pausen, fordi Bobby han scorer først i anden halvleg. Vi har scoret alle tre mål i den anden. Vi var bagud. Det er lige mig, det er kun halvleg. Nå må jeg komme ind og få en øl. Det er rigtig hyggeligt herinde. Det lyder dejligt. Nu sidder vi inde i omklædningsrummet i ASO Boldklub. Den her øl. Tusind tak. Jeg skal passe på at få 200. Det er billigt. Åh, oh, det er dejligt. Ja. Skål! Og tillykke med sejren! Tak! Du er med til at synge her om lidt. Det bliver rigtig hyggeligt. Synge? Synge? Den omdelte sang, har vi den med? Den omdelte? Søkker, vi er nødt til at synge. Kom så! Op med folk, Søkker! Hallo, hallo, hallo! Hey, pas på lyden, for vi synger rigtig højt! Kom så! 1, 2, 3! Hvem har vi der været i dag? Vi var det for altid! Nå. Tak for det. Lige meget. Tidig i det her, der er bukke i aften morgen. Skal du ikke heroppe også, eller skal jeg ned nu? All right. Hvor fanden har jeg aldrig selv gået til fodbold? Kæft, hvor har de det sjovt, mand. Nå, jeg ved ikke rigtig, hvor det her er på vej hen. Altså, skattejagten er indtil videre strandet her i ASO Boldklub, hvor vi får karbonader, og jeg er lige kommet med på toilettet her, fordi jeg skulle tisse af helvede, før jeg satte mig ned ved det bord. Det der øl der, det løber lige igennem. Der er sgu ikke noget med vand og proteinshakes og frugt. Og efter træning, det er bare så hurtigt de kan få smidt en øl indenbord som muligt. Efter kampen den er blevet taget. Hvis man har fået lyst til at høre en eller flere af de dokumentarer, vi har spillet klip fra i dagens program, så kan man finde dem alle sammen i deres fulde længde på vores hjemmeside. Radio 24/7 dokumentar er slut for denne her omgang. Tak for nu.